Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Pois temos ao outro lado do fío telefónico a unha grande gaiteira, sí, unha especialista, además. A especialista con eu con penso moi, que tuvo que ampliar a con moitísima a estantería para poñer os premios. Bueno, tamén si. Sí. Bueno, nada, vamos a saudala. Moi boa tarde, Nadia. Boa tarde a todos. Benvida, benvida. Moitísimas grazas por atendernos, que sei que o teu traballo é bastante sí, importante e, ademais, moi solicitada. A verdade é que escolliches uns minutinhos para poder atendernos. Agradecerche moitísimo e darche os nosos parabéns por ese teu traballo que é extraordinario. Digo que estás moi capacitada con máster en moitas cousas, pero o máster en música, pero a túa especialidade de Muset é algo fora de serie, non? Bueno, si, sí, eu son a única en España que toca este instrumento de momento e bueno, e é certo que no mundo somos moi pouquiños especialistas, o sea que super afortunada de haber coñecido o instrumento e de haberme podido achegar a él. E nos gabarnos de que temos unha gaiteira que bueno, pasea polo mundo adiante, digo porque estuveches en Francia, en Croacia, en Bélxica, en eu que sei, en moitísimos sitios, ademais amosando a túa destreza nese traballo tan importante como solista, como conferenciante, sí. Bueno, e en Galicia, bueno, a actuación túa que escoitei e que miren e que disfrutei na Catedral de Tui, unha maravilla, non? Moitas gracias. Sí, a verdade é que tive moita sorte de cando marchei a Bélxica a estudiar de Erasmus, pues tive unha sorte de entrar nese mundo, digamos, internacional da gaita, e dende entón, dende o ano 2019, pois tive unha sorte de ir a tocar un montón de festivais, ser invitada por ensembles tamén de música barroca para tocar, o sea que mellor imposible, super afortunada e agradecida. Bueno, e nos gabarnos de ti, unha galega que vai estendendo a nosa música polo mundo adiante. É que pasea o noso nome de Galicia por aí adiante. Eu fago que podo. Que pasea o nome de Galicia polo mundo adiante. En Portugal tamén, verdad? Tamén, sí, tamén, en Portugal tamén. Ben, sí. Home, como viciños. Contanos ese proxecto persoal de Nadia Vázquez Trío. Como vai? Ou telo un poquinho aparcado? Bueno, é certo que na pandemia estivo un pouco aparcado, pero ahora vamos a arrancar outra vez, porque ajá, é certo que sí que me chaman para tocar, pero bueno, non só depende de mí, sino tamén dos meus compañeros, e estaba sendo un pouco complicado. Sí. E cando eu estaba fora vivindo tamén, claro, entón claro. A idea era retomalo agora, que ahora todos estamos un pouquiño máis asentados. Libres. Y, sí, máis libres, y bueno, libres estamos todos ocupados, pero bueno, bueno, ahora mesmo sí, sí. Era así como un momento de que estamos cada un un sitio máis asentado, estou de volta en España, entón era como un pouco ahora máis fácil de empezar a moverse, e é certo que por sorte, pois, están saliendo cousas e bueno, pois pues hai que aproveitar. Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, xa vouche dicir bueno, non é un segredo, é unha cousa que todo o mundo coñece. As persoas que nos entrevistamos teñen moito éxito, posto que nós somos talismán, o sea que saibas que vas a ter moito éxito, xa verás. Escoita unha cousa. Entonces, nese trío con Fernando Esteve e con Martiño, non? Vale, pois, cando xuntedes algunhas pezas e fagades alguna, a mellor un CD non, pero algunhas que publiquedes ou no Spotify ou no, como sea, o caso é que nos queríamos ser primicia aquí en Cataluña, que os galegos do Mediterráneo se enteren de que Nadia Vázquez pois ofrece esa música especial, non somente coa gaita, sino tamén coa Muset, non? Pois, se pasa eso, comprometida estou en ser os primeiros aos que vos vou a chamar. Pois nosotros vamos a estar encantados de facer de portavoz de portavoz vosos, vamos. Bueno, xa que están bueno, casi por así decir, contratando actuacións, cal é a que che fai máis, digamos, ilusión agora así neste ano, como tes previsto? Bueno, pois a verdade que este ano teño bastantes cousas cerradas. Ajá. E bueno, estou contenta porque non sei se eu podo decir ou non, pero bueno, para outubro deste ano non é co trío, sino coa Muset e con unha Anda. Música barroca, pero teño algo cerrado en Santiago, tamén fora de Galicia, pero bueno, eu me apetecía tocar outra vez en Galicia e por sorte vou ter a oportunidade en Santiago, así en Santiago. Que todo o mundo na catedral. Nas redes sociais. Non na catedral, pero sí, creo que non hai igrexa. Non sei máis detalles porque ainda falta bastante, vale, pero sí que vai poder ser e eso me fai especialmente ilusión, claro. Igual que me fai especialmente ilusión tocar fora, que tamén vou ir a tocar fora, pero bueno, para min tocar na casa é moi importante porque non sei si por sorte ou non. Sí. Toco moito máis fora da casa que para nós tamén, é unha gredicia enorme que valoren o teu traballo e que en Galicia pois poidan disfrutar da túa especialidade, que é a interpretación non solamente gaiteira, non? Que ti eres unha grande música. Bueno, fago que podo, a ver. Bueno, a túa especialidade, o teu máster de música e a especialidade de Muset ten algo que ver coas universidades, que non todos os gaiteros pasan por elas. No, eso é verdade, eso sí que é certo, eso sí que é certo. Por eso eu poño en valor, eu non quero desprestixiar para nadie aos demais, pero o que sí é certo é que Galicia debería promocionar máis a eses grandes talentos como o teu que estades facendo, pois eso, paseando por o mundo enteiro o nome de Galicia, non porque non somente por a túa especialidade, sino tamén porque como música te, bueno, conferencias fora de Galicia máis que na propia Galicia, non? Pois sí, de feito a veces é complicado porque, por exemplo, unha das últimas veces cando fun a tocar a Suiza, ves? Eu é certo que a mí me pagan evidentemente o a viaxe, o alojamento, claro, e o meu traballo, pero a veces eu creo que se houvese un pouco de axuda, polo menos, non sei, na mitad dos viaxes, a veces sería incluso moito máis doado para min, claro, que sempre incluso para atopar avións, que agora desde a pandemia hai bastantes menos, sí. Bueno, pues é complicado, os precios cada vez son máis altos, e entón cada vez fais un pouco máis complicado ir a tocar fora. Non é que non sexa posible, pero sí que é un pouco máis complicado porque hai que gastar moito máis en que a unha persoa se poda mover. Claro. Claro. Avións, ou trens, ou o que sexa. Lín, así, buscando na internet, lín que moitas persoas reclaman a túa presencia, especialmente nos Países Baixos, en Bélxica e por aí, que porque, digo eu, que parece que aprecian máis o da fora que non o da propia cidade. Pois sí, no, bueno, no caso de Bélxica e eses países sí que é certo que teñen unha tradición gaiteiril moi moi moi grande e no caso deles aprecian un montón a nosa cultura. Entón eles non é como a nós temos un repertorio bastante amplio de música tradición oral, de música composta por compositores de actualidade. E eles, por exemplo, non teñen repertorio, hai moi poucas composicións, hai moi pouca música que se conserva, entón para eles Galicia e a música galega é toda unha referencia. Claro. Entón, si ten certo que... Sí, señor. De verdade que volvo a repetir os nosos parabéns que o mereces. Escoita, a Muset Barroca, ese traballo que fixeche de investigación, que seguro que che levou o tempo, tamén en Galicia non ten moitísima presencia, non? Non, bueno, en xeral a Muset é un instrumento bastante descoñecido, incluso para dentro do mundo da música antiga, digamos. Hai moitos profesionais da música antiga que non tiveron nunca a oportunidade de tocar ca Muset. E, bueno, eu intento dar a coñecer o instrumento, poñelo en valor, porque é un instrumento que estivo moi desaparecido dentro do século XVIII, de meus finais. E entón, claro, se recuperou máis ou menos nos anos 80, pero ainda así sigue sendo un instrumento bastante desconhecido. e estou intentando dalo a coñecer, poñelo en valor, que todo mundo coñeza. Estive en Galicia en varios conservatorios mostrando o instrumento aos alumnos de gaita para que coñezan tamén que no mundo existen outras gaitas e outro tipo de música, e bueno, eso estou intentando. Noraboa, noraboa, no. De verdade que sí. Coita, na túa páxina hai que lle dar un poquinho máis de vento, que compre... Sí, no, é que leva sin actualizarse bastante tempo. Creo que 2 anos sin actualizarse. Eu digo xo porque metímonos aí Nadia Vázquez .com, pois eso, deu unha impresión de que estaba un poquinho de desfasada. Un pouco parada, non? Sí, sí. No, está o Facebook e o Instagram, está, eso sí que está actualizado. Pero o Instagram, página, sí, sí, sí. É que hai que dedicarlle tempo e últimamente claro. É un pouco complicado. Claro, claro. Bueno, é o que dicía eu, que a administración debería promocionar máis a persoas como a ti, que o que importa é eso, gabarse de algo que temos con talento. Vale. Eu teu un talento. Igual que, por exemplo, van a celebrar agora o de Ponte nas Ondas, non sei si tes noticia de que Ponte nas Ondas cumple 30 anos, non? Bueno, que son os rapaces que traballan os de Portugal e os de Galicia e tal, os dos colegios. O sea, tal, Santi Veloso é o que coordina todo eso. Pois o mellor, se te houberan convidado a ti, seguro que darías unha clase para que os rapaces non solamente coñeceran o pandeiro, sino tamén algunhas clases de gaita diferente, non? Pois sí, dende logo, sí. O mundo da gaita é moi amplio e tamén moi descoñecido. Eu hasta que fun a estudar o estranxeiro, eu evidentemente coñecía as gaitas máis famosas, pois a gaita escocesa, William Pratt e todas estas, pero cando fun ao estranxeiro, estive vivindo noutra cultura e coñecendo máis en profundidade o mundo da gaita, aí sí que se me abriu máis, digamos, a mirada, non? Claro. Viren aprender un montón de cousas, entender moitas máis cousas de instrumento e foi unha sorte. Eu creo que todos deberíamos poder ampliar un pouquiño o campo. Por eso decía Xulio que a administración, sobre todo a galega, diría de axudar moito máis os institucións, a estos talentos. As institucións, lóxicamente, sí, que se deran conta de que eso paga pena. Unha cousa que te quería preguntar, sigues estudando, sigues aportando, ou polo menos buscando documentación e investigando sobre esas cousas que a ti te interesan máis? Sí, sigo un pouco, ahora estou centrada un poquinho en outras cousas, pero sí, claro que sigo, porque ao final o dominio de instrumento ten que ser en todas as áreas, ¿no? Non solo complementando. Administrativo, que é importante, pero tamén bueno, hai que diversificar para poder tocar mellor, ¿no? Entón sí que é importante estudar máis teóricamente, investigar para despois intentar tocar mellor instrumento a nivel práctico. Sí. De verdade que eres un exemplo. Escoita, outra cousa que me dou, vamos, me dou conta polo feito de que estiven escoitando algunhas das túas interpretacións, darlle unha visión especial a algunhas pezas tradicionais galegas, como por exemplo a da miña burriña, que é dun xeito completamente diferente do tradicional. Darlle o teu xeito, non? Sí, porque bueno, sobre todo os arranxos, bueno, ese arranxo da miña burriña de Ernesto, pero eu cando comecei a ir a concursos, unha das regras básicas na maioría era tocar unha peza tradicional, pero claro, ti un concurso tes que mostrar varias cousas, ¿no? Un nivel creatividade, alto, creatividade, sí, boa técnica, entón, bueno, expresividade e todas estas cousas. Entón, para os concursos, pues normalmente sempre facemos arranxos e dende que empecé a concursar, que foi máis ou menos na época esa de que tocaba a miña burriña, logo empecé a facer arranxos con outros temas, xa o facía eu ao principio, no, pero logo xa sí. E por eso son un pouco diferentes. Sí, noraboa, de verdade que te valoro moitísimo porque de verdade que non comparo, non, pero miro as outras e en realidade pois ti o teu xeito é un xeito especial, porque ti ademais eres unha persoa nova, non eres unha persoa de moitos. Claro que comenzaste moi cediño, aos 9 anos, pero quero dicir que poucas persoas da túa idade teñen esa formación. Home, eso sí que é certo, e tamén vuelvo a repetir, eu tiven a sorte de poder ir de Erasmus e tamén, a sorte digo porque tamén meus pais me permitiron ir, ¿no? E tamén me permitiron estudiar música, que eso é algo complicado, que a maioría, hai moitos pais que non, porque sí. Se supón que coa música non vas a ninguna parte, ¿no? Sí. Non é como claro. Si estudias outra carreira. Pero meus pais sempre me apoyaron, o sea que é super agradecida e tiven a sorte porque sin eles non, eu non hubiera podido estudiar ese máster que fixen despois, nin especializarme así, o sea que tamén hai que ter en conta. Bueno, lógicamente un apoio, eso honrate o feito de que digas que os teus pais te axudan, pero que en realidade ti traballáchelo para poder conseguilo, porque é importantísimo. O que pasa é que eu falo deso de porque jolín, desde o meu punto de vista había que darlle máis publicidade, máis amplitude, para que non somente visitaras eses países que visitaches, senón tamén Inglaterra ou tamén outros, e chegar ao Xapón tamén, que en Xapón solicitan, me entende? Entonces eu creo que eso, pasear a túa habilidade por outros países tamén honra a Galicia e a honra o instrumento e honra a nosa música tradicional, porque ti tes a honra eso de recoller cousas tradicionais e expresalas. Pois eu comparto esa idea e me encantaría, dende logo, un dos meus sonhos era viaxar polo mundo tocando a gaita. E un pouco se está facendo realidade, pero bueno, sí que é certo que levo tempo querendo sair de Europa. Claro. E bueno, pues Xapón sona maravilloso. Xapón e Estados Unidos, como por exemplo a Cristina Pato, que está por ali. Sí, exactamente. Quere decirse que... Quere decirse que grandes persoas que empregan o seu tempo para poder amosar pois un xeito diferente da música e dos instrumentos que emprega, sí. Pois lógicamente paga a pena que se valoren institucionalmente a nivel, e ademais eso, pois eu volvo a repetir ese concerto aí na Catedral de Tui, cunha cantidad de persoas enorme, non? Abarrotado, sí, estaba eso. Sí, pois a verdad que sí, estaba cheo, e estou super contenta porque foi unha aposta de música no claustro e de Samuel de levar un instrumento desconhecido e de levarme a min como proxecto, e foi un éxito, a xente gustoulle moito, gustoulle o instrumento, e eu, por suposto, moi agradecida e moi contenta, claro que sí. E pues... aproveito para mandarlle un saludo a Samuel e ao Festival de Música no Claustro. Claro, A ver se repite, a ver se se repite non somente en Tui, senón noutros lugares, non? Ya que hasta, por exemplo, pode repetirse... En Estados Unidos toca a gaita a Trump. Sí, ¿verdad? No, ese no lo merece. Ese me parece que no lo merece, pero otro sí. Bueno, a verdad, pero los estadounidenses a lo mejor sí que merecen. A lo mejor poniéndose en contacto con Cristina, seguro que a lo mejor podrías tener un convite especial. Eche enviar o contacto de Cristina, por si te parece. Bueno, aceita. Ya lo tengo, por suerte ya conozco. O sea, que aproveitamos entonces todos para mandarle un saludo a Cristina. Claro, una grande música de nuestro país. Sí. Es una de las mejores personas que conozco. Pero muchas gracias. Pero sí, estamos en contacto. Pues eso, mandarle un pequeño correo o una mensaje. Una pequeña lembranza. Gustaría estar ahí cando a ti, a ver si te parece que os de Agadir son capaces de ayudar, pagar una viaxiña. Muy bien, sí, eso estaría fantástico. Os de Agadir teñen cartos suficientes para decir, bueno, pues unha persona como a ti pode estar ali representando a Galicia que poidas interpretar pois coa túa característica especial. Pues eu estaría encantada. Pues eso, non sei se será moi doado. Pero mandarlle unha mensaxiña e dicirlle, mira que teño unha peza especial que preparei para vosotros. Bueno, e a mellor, pois, no centro galego ou nun sitio... Así, ao mellor entras así como de agochada. Bueno, Nadia, que é un placer falar contigo, de verdade, que recibíchenos moi amablemente. Sei que tiñas moitísimas ocupacións e ademais moita demanda, o que seguro que te piden, pero agradezoche moitísimo que estiveras connosco esta tardiña, estes minutiños, que nos contaras parte da túa visión e creatividade. Por certo, sigues traballando, faz composicións? agora mesmo non, agora mesmo só estou tocando, non estou compoñendo, estou dando clase e xa é suficiente agora mesmo neste momento. Estou un pouco, por sorte, con moito traballo, pero agora mesmo é un pouco complicado atender a todo, a verdad. Vale. Pero sí que é certo que, bueno, para o trío, por exemplo, sí que fago os arranxos das melodías, das pezas que tocamos, pero bueno, ahora como estou centrada un pouco máis na música barroca, estou máis centrada na parte interpretativa de solo tocar e non tanto de compoñer ou facer arranxos. Moi ben, moi ben. Eso é importante, porque se te demandan ser profesora, pois lógicamente hai que empregar o tempo no que no queda un poquinho de cartos, non? Sí, efectivamente, sí. Por lo menos o soldo mínimo que se precisa para subsistir, lógicamente. Sí. De verdade que te agradecemos moitísimo, volvo a repetir, non somos Talismán, vas a ter moito éxito, Moitísimas gracias por chamarme, por esta entrevista tan divertida. Vale. E sobre todo por esos ánimos, o sea que un millón de gracias por concedermos minutos y super agradecida. De verdad. Os agradecidos somos nosotros. Cando teñamos despois a grabación, enviareichete para que teñas constancia. De verdade. Os coito unha cousa. Voy a pedir ao noso técnico que nos poña a peza número 3, que era de Burriña, que vale. Para despedirte vai a ser un colofón importante, non? Perfecto. Gracias. Ata outro momento, Tania. Ata logo. Ata logo.